دا ایسار گرم میدان تا بیا قهری زواکون راغلل دا ایسار گرم میدان تا بیا قهری زواکون راغلل دا الهر تا غرطولی جی او ماری زواکون راغلل دا الهر تا غرطولی جی دا ایسار گرم میدان تا بیا قهری زواکون راغلل دا الهر تا غرطولی جی او ماری زواکون راغلل دا الهر تا غرطولی جی پا حرم دا اریانا کی ابرہ تم کی دائی نشی ابرہ تم کی دائی نشی پا حرم دا اریانا کی ابرہ تم کی دائی نشی ابرہ تم کی دائی نشی پا ہوا دا آبابیلو خطر زواکو نراغلل پا ہوا دا آبابیلو خطر زواکو نراغلل دا الہر تا غر طولی جی عمر زواکو نراغلل دا الہر تا غر طولی جی دا ایسار گرم میدان تا بیا قهر زواکو نراغلل دا الهر تا غر طولی جی عمر زواکو نراغلل دا الهر تا غر طولی جی دل تسبین دا استشهاد لشکر تیار شو قربانی تا تیار شو قربانی تا دل تسبین دا استشهاد لشکر تیار شو قربانی تا تیار شو قربانی تا پاس ملکو تشکیل جوڑ کر دبر زواکو نراغلل پاس ملکو تشکیل جوڑ کر دبر زواکو نراغلل دا الہر تا غر طولی جی عمر زواکو نراغلل دا ایسار گرم میدان دا ایسار گرم میدان تا بیا قهر زواکو نراغلل دا الهر تا غر طولی جی عمر زواکو نراغلل دا الهر تا غر طولی جی دا آرام خوب حرام کری دا دا وقت پلت پسانو دا دا وقت پلت پسانو دا آرام خوب حرام کری دا دا وقت پلت پسانو دا دا وقت پلت پسانو سردرو تا دا بازانو دیر کاری زواکو نراغلل سردرو تا دا بازانو دیر کاری زواکو نراغلل دا الهر تا غر طولی جی عمر زواکو نراغلل دا ایسار گرم میدان دا ایسار گرم میدان تا بیا قهر زواکو نراغلل دا الهر تا غر طولی جی عمر زواکو نراغلل دا الهر تا غر طولی جی گران هیواد بلا مفسدو عناصرو تسبیاشی عناصرو تسبیاشی گران هیواد بلا مفسدو عناصرو تسبیاشی عناصرو تسبیاشی دا ایمان پنور روشانا باور زواکو نراغلل دا ایمان پنور روشانا باور زواکو نراغلل دا الهر تا غر طولی جی عمر زواکو نراغلل دا ایسار گرم میدان دا ایسار گرم میدان تا بیا قهری زواکون راغلل دا الهار تا غر تولی جی عمر زواکون راغلل دا الهار تا غر تولی دا وحشت تیار ختمی جی بیا بس پین سبا ون راشی بیا بس پین سبا ون راشی دا وحشت تیار ختمی جی بیا بس پین سبا ون راشی بیا بس پین سبا ون راشی بیا ودنگو دنگو غرونو تا بدر زواکون راغلل بیا ودم بودم بغرونو تا بدر زواکون راغلل دا الهار تا غر تولی جی عمر زواکون راغلل دا ایسار گرم میدان دا ایسار گرم میدان تا بیا قهر زواکون راغلل دا الهار تا غر تولی جی عمر زواکون راغلل دا الهار تا غر تولی جی ملاوی هیلی بعد گلشی مبارک دیشن نظاما مبارک دیشن نظاما ملاوی هیلی بعد گلشی مبارک دیشن نظاما مبارک دیشن نظاما دا عمر پر پل قدم جدی منصور زواکون راغلل دا عمر پر پل قدم جدی منصور زواکون راغلل دا الهار تا غر تولی جی عمر زواکون راغلل دا ایسار گرم میدان دا ایسار گرم میدان تا بیا قهر زواکون راغلل دا الهار تا غر تولی جی عمر زواکون راغلل دا الهار تا غر تولی جی عمر زواکون راغلل دا الهار تا غر تولی